zmontował sobie ten zegar. No i to właśnie ja jestem tym. Oczywiście nie umiem opowiadać anegdot, więc poprzestanę na tym. A ponieważ obiecałam pani, że nie zajmiemy pani zbyt wiele czasu, to nie zajęliśmy, bo tylko 40 parę minut. Więc bardzo dziękujemy, że pani przyjęła nasze zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Urodziny taty. Dziękuję. Pierwsze bez niego. Pani Anna Klara Majewska była z nami w tej pierwszej części Trójki pod Księżycem. Dobranoc. Dobranoc. Ale my tu jeszcze troszkę pobędziemy. Ela Różycka, Michał Rządkowski wraz ze mną oraz wciąż na linii, jakkolwiek by to zabrzmiało, Jacek Cygan. Jest pan? Na drucie to się mówiło. A, no, na drucie. Oczywiście, zapomniałam. No to co? Tak. To w takim razie przechodzimy na słoneczną stronę ulicy. Get your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can you hear a bit of bell and that happy tune is yours? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I am not afraid of this rover crossover. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller, with gold dust at my feet on the sunny side of the street. Księżycem. Nie było dla mnie żadnym problemem przyjąć takie zaproszenie, ponieważ regularnie od wielu lat już godziną gaszenia światła jest dla mnie godzina trzecia. Czyli jeszcze jest dla mnie po prostu poranek, można powiedzieć. Ale z czegoś to wzięło, nie z powodu nocnych hulanek, tylko z powodu tego, że wtedy najlepiej mi się pracuje w tych godzinach. Już nikt nie zadzwoni, nikt nie przeszkodzi, cisza dookoła. I to są godziny najbardziej dla mnie, no po prostu efektywne i z nich korzystam. Dlatego mam nadzieję, że tak rozruszany już przez lata całe do gotowości umysłu. W tych godzinach może jeszcze coś z tego wyduszę, z tego mojego mózgu. Jak antyk. A tu fragment, Jacku, z audycji, którą żegnaliśmy 12 stycznia Janusza Majewskiego. Głos jego pochodził z Trójki pod Księżycem ze stycznia również. To znowu koincydencje. 2017. Tak więc przywitał się z nami po 7 latach. Oczywiście już nie było go z nami. Taki, no właśnie, koincydencje, zbiegi okoliczności. Ja to uwielbiam. No właściwie tak. Ale pięknie to mówił i ten głos jego zawsze był taki sam. 20 lat temu, czy rok temu. I cóż, no to jest wszystko wzruszające. Wszyscy, którzy go znali, nie mogą się oczywiście z tym pogodzić, że go nie ma. Natomiast jakie to piękne, że tyle nam zostawił z siebie i publicznie, i prywatnie. Jeżeli mogę taką małą anegdotę, która... historię prawdziwą, która bardzo mówi o jego poczuciu humoru. Koniecznie, Jacku. Liczyłam bardzo na to. To wiesz, była taka historia Wrocław 2014, czyli znowu tu czwórka jest równiutka. Aha. I Targi Dobrej Książki. I ja mam tam książkę, Znak wydał moją książkę Życie jest piosenką. No i podniecony na pierwszym piętrze tego starego dworca, są stoiska wspaniałe, idę na stoisko Znaku i słyszę po drodze o godzinie 14, Jacek Cygan będzie podpisywał swoją książkę Życie jest piosenką, to numer stoiska, więc podniecony tam się zbliżam i widzę, jest jakiś szum, jakaś afera przy tym stoisku i podchodzę i ludzie krzyczą do mnie: panie Jacku, nie ma książki. Wszystko już wykupili, a my tu stoimy, żeby pan dał nam autograf. Więc ja podchodzę, te dziewczyny, które prowadzą to stoisko, płaczą, bo ktoś zauważył, że ona odłożyła sobie książkę pod ladą. Ona mówi: to dla mnie, dla mamy. I nie ma książki, a ja przychodzę podpisywać. I wtedy pojawia się Janusz Majewski. Pojawia się i mówi do tych wszystkich ludzi tak, ja mu tłumaczę, o co chodzi. I on uśmiechnięty mówi: proszę państwa, ale obok tu na stoisku wydawnictwa Marginesy jest moja książka Glacier Express. Tak. I to będzie wyjątkowa sytuacja, kiedy na mojej książce zdobędziecie nie tylko mój autograf, ale także Jacka Cygana. I słuchajcie, i ten tłum. Ludzie, ten tłum idzie na stoisko Marginesów i kupuje książkę Janusza Glacier Express. No czyż to nie piękne? I no, taka... tam ludzie mają te nasze dwa autografy. No. Powiedziałabym, taka przewrotna niedźwiedzia przysługa, prawda? I fajnie, no, i niefajnie. No ja go kochałem, więc jak się obrazić? Nie, no jasne. Aha. Zresztą tu jest bardzo ciekawa sprawa z tym, co Janusz mówi, że trzecia w nocy czy czwarta, bo rzeczywiście w tym okresie ostatnim, kiedy już nie robił tak często filmów, to czytał i pisał. I to, że on tyle napisał, to mało kto wie nawet, prawda? Że była co roku, co dwa lata była nowa książka. Wspaniała. Więc jak wskrzesił ten Lwów w swojej książce Ryk to, kamiennego lwa. Tak, to było niesamowite. Czytaliśmy w Trójce, więc pamiętam. A mam nadzieję, że Państwo też. Chociaż nie wiem, czy nas słuchają, ale to tak na marginesie. Ale rzeczywiście tych powieści troszkę napisał. No, przedtem był czarny Mercedes wspominany, była mała matura. To z tych większych powieści. A przede mną leży, bo znalazłam się, wypadła mi z półki taka maciubka książka, która się nazywa powieścią. Po sezonie powieść w podtytule jakby, bo to tak bardziej chyba nowelka. Nie widziałem tego. No, jak kiedyś się spotkamy, to pokażę, bo to jest z okładką też filmową, ponieważ był też film. Są tutaj zdjęcia pań, które grały w nim. No, rozpoznaję Ewę Wiśniewską i Magdę Cielecką. Przepraszam, pani w środku, główki w środku nie rozpoznałam. Dobrze, to tak, no właśnie na marginesie, bo te książki to dwa, prawda? No, my wspominaliśmy również filmy dokumentalne, czyli dwa ostatnie, Klezmer oraz ta o jazzie, jak to? Jazz Outsider? Jak? Jazz Outsiders, aha. To zresztą jest niezwykła historia, bo tam w Ciechocinku Janusz odnalazł Adama Jędrzejowskiego, perkusistę, który wrócił ze Szwecji i zamieszkał w Ciechocinku. I Janusz miał zdjęcia filmowe, jak on gra z Karolakiem, z Namysłowskim, z Paszynem Wróblewskim, z Rubaniakiem. Miał to wszystko na zdjęciach. Takie cudne chłopaki, szczupłe w czarnych garniturach i niteczki takie, jak grają cudownie. I postanowił zrobić ten Jazz Outsiders, żeby to wszystko pokazać stare z lat 60. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w piątek przed kręceniem tego filmu odbyły się w Warszawie spotkania i w poniedziałek wszyscy się umówili na zdjęcia, ale nie przyjechał Karolak. Gdyż w nocy umarł. Ojej, przepraszam. Tak. I dzwonili, nie odbiera, w końcu wysłali kogoś do jego mieszkania, trzeba było się włamać. Jan Paszyn Wróblewski spadł z drabiny, złamał sobie żebro, a Zbigniew Namysłowski złamał sobie rękę dzień wcześniej i przyjechał z ręką w gipsie i grał przez ten gips, bo trzeba było, żeby ktoś jednak był z tych starych jazzmenów, więc był Namysłowski i Urbaniak stosunkowo w najlepszej formie, ale też schorowany. I ta miłość ich wzajemna i ta świadomość, że trzeba ratować jakiś świat, który już odchodzi, jest w tym filmie. Jazz Outsiders. No. Ja mówiłem, że tam pisałem Love is Here to Stay po polsku Gershwina, który Janusz mówił, słuchaj, wybierz wersję Frank Sinatra, ona jest najlepsza. Dobrze. I to śpiewa Sonia Bohosiewicz w filmie. W filmie śpiewa Sonia, a rzeczywiście oryginalnie artysta, którego już właśnie wymieniłeś. Umówiliśmy się, że tę godzinę zaczniemy właśnie tą jedyną przez ciebie zamówioną piosenką, więc ona już jest, panie Michale? O, tak. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But, oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble and Gibraltar it may tumble. They're only made of clay. But our love is here to stay. Jacku, translate, translate it into Polish, please, now. To ja myślę, że lepiej byłoby, jakby Sonia Bohosiewicz wam to zaśpiewała. Mamy to, oczywiście. Na płycie, ale to takie podstawowe, kluczowe zdania w tej piosence. Proszę przetłumaczyć, o co tam chodzi. I więc to... Można byłoby powiedzieć tak, że wcielając się we Franka Sinatry, to byłoby tak, bo miłość jest stworzona, żeby trwać, bo ma to coś, co sięga ponad czas. Wow, no fantastycznie. Przeminie radio niestety, przeminą tablety. To już nie chcemy. Tego nie chcemy, ale tam tak jest. I kończyło się tak, bo jest wieczna tak, jak jazz. To specjalne było specjalnie dla Janusza. Tak. Ale troszkę teraz w nastroju urodzinowym chciałem wspomnieć o jednych urodzinach. Tak. Dwa lata temu, 5 sierpnia, Janusz nas zaprosił z żoną na Zamek Ujazdowski. Tam była przepiękna pogoda. Siedzieliśmy sobie na powietrzu i jeszcze był Alan Starski z żoną. Aha. I tak w piąteczkę żeśmy tam biesiadowali. I ja chciałem coś napisać, coś powiedzieć. I teraz muszę wrócić do moich urodzin z tamtego roku. Mianowicie tak się złożyło, że ja robiłem od 22 roku urodziny u Wieniawy. Zapraszałem przyjaciół. I powód był taki, że w Teatrze Polskim na moim spektaklu poznałem Sosenkę. Kogo? Panią Zofię Czekalską, która była powstańcem warszawskim. Tak. I odprowadzając ją do domu z Andrzejem Sewerynem, powiedziała nam, że ona się urodziła 6 lipca i ma 99 lat. I ja mówię, pani Zosiu, ale ja też się urodziłem 6 lipca, to może zrobimy sobie razem urodziny. I zrobiliśmy sobie razem dwa razy urodziny. W 22 roku, kiedy miała 99 i w 23, kiedy miała 100 lat. I na torcie było napisane Sosenka 100 lat, Cygan jeszcze nie. I Janusz był przy tym i mieli taki piękny kontakt, bo ona powiedziała wtedy pierwszy raz, Janusz miał 91, ona 99, powiedziała mu, o, to ty jesteś młody. Ty jesteś jeszcze młody, ale mówi, wiedz, że jak ja byłam młoda, to ja nie wydawałam pieniędzy na cukierki, tylko chodziłam do kina, tak mu powiedziała. I kupowałam sobie takie lusterka, gdzie z tyłu były zdjęcia, nie wiem, czy pamiętasz takie, zdjęcia aktorów i aktorek. Przepraszam, czy to było pytanie do mnie? Tak. No oczywiście, miałeś, no nie pamiętam. Lusterko? No gdzie, no Jacku. Przepraszam bardzo. Dobrze, słuchaj, więc teraz wracamy do tego, do tych urodzin, żeby pokazać, bo Janusz oprócz oczywiście lasek, jak sądzę, też miał coś wspólnego z bronią, z szablami zwłaszcza, bo na te moje urodziny podarował mi szablę. Mhm. I mówi, że wpadł na to rano i musiał do godziny 19 wygrawerować tam moje inicjały i swoje, żeby to była jakaś pamiątka prawdziwa. I tak zrobił. I kazał mi uklęknąć i pasował się. Rąbnął mnie w ramię tą szablą i powiedział następujące słowa. Jako komandor Her Majesty Yellow Submarine mianuję cię rotmistrzem pierwszego pułku ułanów gastronomicznych imienia Wieniawy Długoszewskiego. Poważnie. No, bardzo to skomplikowane, muszę powiedzieć. I ty to zapamiętałeś. Ja zostałem rotmistrzem pierwszego pułku ułanów gastronomicznych. I teraz minął miesiąc, bo to było 6 lipca i 5 sierpnia jesteśmy na tym zamku ujazdowskim i ja mówię, co mu powiedzieć? I wpadłem w drodze na taki wierszyk, który zaczynał się, pamiętam, tak. Nic nie dorówna szabli. No bo ja dostałem szablę, prawda? No tak. No może tylko szabli. Dorówna szabli onej, w pewnym sensie szardonej. Ja bym się bardzo śmiał. I to nic nie dorówna szabli, no może tylko szabli, spowodowało, że wypiliśmy 2 czy 3 butelki wspaniałego szabli i to był kolejny cudowny nasz wieczór. No tak, o tej porze takie tematy ewentualnie może przejdą. Ale to prawdziwe, to no urodziny. Ja wiem, mnóstwo prawdziwych historii, jesteśmy, których staramy się nie opowiadać. Tak na marginesie. 22:03 prawie minuty po pierwszej. Jacek Cygan nadal z nami jest, ale żeby nie było aż tak milutko i tak radośnie, to teraz zaproponuję kolejną interpretację słówka wybranego przed tygodniem przez moich gości na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Na razie nie powiem, jakie to słówko, a sobie posłuchamy, jakie skojarzenia przyszły do głowy muzyczne Michałowi. Sama na tym świecie wiesz. Nie wiem, czy było słychać mój chichot, a powinnam była powagą zareagować na tak poważny utwór, którym właśnie zinterpretował hasło jakie? Gniew. Jacku, jesteś w końcu poetą, człowiekiem tekstu, to poproszę cię, żebyś przerzucił, pomógł nam zbudować pomost do następnej audycji i sam zaproponuj jakieś słowo klucz do naszej rzeczywistości. Takie słowo, które by pojemnie opowiadało nasz świat. Dam ci oczywiście czas na zastanowienie, bo dobrze, jeszcze jeden gniewny utwór będzie. No, tak sobie życzyli moi goście. No wiesz, siedzieliśmy na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, rozmawialiśmy o poważnych sprawach, bo w końcu o takich pisał Szekspir w burzy czy w śnie nocy letniej, bo to też nie jest wcale taka bajeczka. Już nie wspomnę o Hamlecie, tym bardziej o szkockiej tragedii, czyli o wiadomo, nie wypowiadamy, więc ty sobie tam pomyślisz pod spodem gdzieś, no ale teraz wróćmy jeszcze do naszego bohatera tej nocy, Janusz Majewski. Już czuję, że masz jakąś anegdotę. Wiesz, chciałem jeszcze taki wątek poruszyć, o którym się nie mówiło, mianowicie... Mianowicie, rzeczywiście, kiedy ja się przyjaźniłem z panem Leopoldem Kozłowskim przez prawie 25 lat, i czułem, że on już ma te 99 lat i za chwilę odejdzie, że trochę gaśnie. Chciałem koniecznie utrwalić jakiś kawałek jego osobowości niepowtarzalnej zupełnie, jako tego ostatniego klezmera Galicji, znawcę muzyki żydowskiej, konsultanta w liście Schindlera u Spielberga, aktora w liście Schindlera. Więc chciałem to zrobić i Władysław Niederhaus, dyrektor wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych, wcześniej żyjący, tak, wymyślił i zadzwonił kiedyś do mnie i powiedział: Eureka, mam. Janusz Majewski to wyreżyseruje, ten dokument. I rzeczywiście, jak był Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, to my mieliśmy zawsze na koniec tego festiwalu z Leopoldem koncerty. Śpiewali aktorzy krakowscy, Marta Bizoń, Katarzyna Jamrus, Andrzej Róg i tak dalej, i tak dalej. I Leopold grał na fortepianie, potem już młodsi pianiści grali, Halina Jaczyk na skrzypcach. I Janusz przyjechał, najpierw był na dokumentacji, a potem przyjechał i wszedł do synagogi Tempel, gdzie wcześniej nigdy nie był, jako mieszkaniec Krakowa. Oh. I nagle zobaczył tę synagogę, którą oświetlili jego oświetleniowcy, i on nie miał. I potem żeśmy siedzieli po koncercie do drugiej w nocy w Klezmer Hoys na Szerokiej 6 i następnego dnia ustawił plan filmowy w ten sposób, że postawił dwie kamery, Leopold i ja, i my rozmawialiśmy ze sobą i to jest ilustrowane materiałami z tego koncertu. I Janusz to zrobił w ostatniej chwili. Miał z Leopoldem wspólny Lwów, gdyż Leopold się urodził w Przemyślanach pod Lwowem i tam chodził do konserwatorium. Był od niego starszy o kilkanaście lat. Więc ten Lwów ożył i ta żydowska muzyka, te pieśni, które Janusz też znał, ale które znał tylko gdzieś tam Żydzi śpiewali widzisz, a tu ja to przetłumaczyłem na polski, więc są po polsku. I to był tak piękny moment, to ich spotkanie, tych dwóch lwowiaków, a z tyłu to całe żydostwo, które niósł Leopold, a które pamiętał Janusz, bo przecież jak wyjechał, to miał 13 lat, to już był człowiekiem, który myśli, który widzi, który czuje. I ten film Klezmer jest taką naszą pamiątką, ale nie tylko w momencie, kiedy myśmy to nagrywali, tylko przy kolejnych spotkaniach. Była taka historia, że jest tam taka piosenka o Balladę o Szmuliku, że na ulicy Sebastiana mieszkał szewc, który miał 5 synów i powiedział, że do tej pory będzie robił dzieci, aż urodzi mu się córeczka. Urodziła się córeczka, zaprzestał tej działalności i przyszła wojna. I wszyscy zginęli oprócz jednego najmłodszego synka, który wymyślił sobie sposób przetrwania, udawał niewidomego żebraka na schodach kościoła świętej Katarzyny na Kazimierzu. Jeżeli tam byłaś, to no, te schody są do dzisiaj. I tam była taka sytuacja, że ta piosenka jest w koncercie, śpiewa to Marta Bizon, ja napisałem najpierw wiersz, Leopold napisał muzykę do tego. I po 2 miesiącach od nagrania tego, nagle Janusz do mnie dzwoni i mówi, muszę wrócić do Krakowa, zrobić 2 ujęcia. Ja mówię, jakie? Muszę sfotografować akordeon i ręce tego Szmulika na schodach kościoła świętej Katarzyny. I czapkę, do której ktoś wrzuci grosik. I tak jak mi mówiłeś, a ja o tym nie wiedziałem, muszę z hotelu Rubinstein z dachu, tam jest taki taras na dachu, sfotografować dzisiejszy Kazimierz, żeby koniec był taki, że to wszystko żyje dzisiaj, a że to nie umarło, bo Leopold tam mówi, po co to robimy, żeby ta kultura nie umarła. I pojechał i nakręcił 30 sekund. I to jest niesamowite. I taki właśnie był Janusz Majewski. Bardzo dziękuję za tę historię. Przepraszam, że tak frywolnie zapowiedziałam to twoje wejście. Nie spodziewałam się oczywiście, że podejmiesz taki wątek, ale bardzo, bardzo dziękuję. Ostatni klezmer. Jest to też taki mój bardzo osobisty, bo tu się spotkaliśmy w pracy trochę i widziałem, jak Janusz do tego podchodzi. Mm-hmm. No dobrze, żeby też przywołujemy te filmy dokumentalne, no bo fabularne wszyscy znają i kochają. Natomiast te dokumentalne pewnie są trudniej dostępne. No ja mam akurat Klezmera, bo otrzymałam go na płycie od Janusza, ale no nie jest tak łatwo do tego trafić jak do, nie wiem, CK Dezerterów czy Zaklętych Rewirów, bo pewnie gdzieś na VOD czy innych platformach można obejrzeć. Tak, no a wiesz, który film Janusz swój najbardziej cenił? Lekcja. Tak, Lekcja Martwego Języka. Na podstawie Kuśniewicza, tak. Tak. Ja zresztą też, jak mu o tym powiedziałem, to się uśmiechnął. I no cóż zrobić. To jest proste, że musieliśmy tak. Tam zresztą też, jak mówimy o tym żydostwie, zauważ, że tam jest w ten hotel, w którym mieszka Ola Łukasiewicz, ten porucznik Alfred, to też prowadzą Żydzi. Tam jest dużo tego klimatu żydowskiego. A zobacz, jaka jest postać tego Morica Habera, żydowskiego krawca w CK Dezerterzy, który gra Wiktor Zborowski. Jak to jest namalowane pięknie. Czyli to nie dzieje się przypadkiem. Janusz pamiętał tych Żydów ze Lwowa, bo mówił mi o tym. No właśnie, tak pomyślałam, że to jest wszystko gdzieś tam osadzone we Lwowie i odnalezione po wielu latach na Kazimierzu w Krakowie, no bo już... Tak, i jeszcze mówił mi, opowiadał, że raz podglądał, bo nie wolno mu było, bo jakieś musieli zaciemnić okna, podglądał jakiś pogrom we Lwowie właśnie żydowski. To niesamowite też rzeczy mówił. No ale, no cóż, jakiś też jego wkład do przeniesienia w inne czasy tej kultury, tych ludzi, tych zwyczajów i tego charakteru przede wszystkim. On miał też ulubione anegdoty oczywiście żydowskie, żeśmy się wymieniali, bo ja to poznałem przez Leopolda. te anegdoty, więc bardzo się śmiał. Lubił się strasznie śmiać i często zadzwonił do mnie o 23 i mówił, ma coś nowego? No to ja miałem lub nie miałem. Lub on, jak się dowiedział jakiejś, usłyszał jakąś nową anegdotę, to się ze mną dzielił. Więc los, bo myśmy się nie znali od lat, ale żeśmy się nie przyjaźnili. Dopiero ostatnie 10-15 lat, właściwie 10 prawie, takie, tak coś nas zbliżyło. Ja nie wiem, jak to się stało, bo przecież to się nie dzieje przez jakiś wysiłek człowieka, tylko samo to się zrobiło tak. Tak, to są takie właśnie sytuacje, których my nie rozumiemy, tak, a które mają wielkie znaczenie. To teraz dam ci jeszcze tę chwilę, te parę minut na zastanowienie, czy masz jakieś takie słowo pojemne, którym można by ten nasz świat opowiedzieć, który no jednak budzi nasz protest, nasz gniew. no to tutaj Jagger się wściekł na kobietę. Znaczy prosił, żeby się nie wściekała kobieta, a nie, że my na świat, że protest. Ale fajnie, takie skojarzenia bardzo sobie cenimy, bardzo dziękuję. Jacek, no właśnie Jacku, to cię ewentualnie czeka za tydzień, bo jak teraz rzucisz hasło, słowo, poddasz, podarujesz nam, to my je wykorzystamy za tydzień z Michałem. Będziemy też śpiewać na ten dobrze temat. Dobrze. No. Za tydzień będę w Wojanowie na festiwalu Del Arte, Kotlina Jeremigórska. Tam jeżdżę od wielu lat i tam będą różne historie. Ale słowo, słowo, które miało się nam dzisiaj zostawić, a nie za tydzień. Ze słowem wam zaraz zostawię, ale powiem wam o jednej ciekawości, jeżeli jeszcze mamy minutę. Mamy nawet sześć. Mamy, więc tam w tym Bukowcu, koło Jeleniej Góry, bywał Goethe. Aha, no i Goethe tak tam bywał u małżeństwa hrabiostwa von Redden. Fryderyk von Redden był twórcą przemysłu na Śląsku i zagłębiła jego żona, między innymi Fryderyka von Redden, sprowadziła świątynię Wang do Karpacza. I tam w tym roku odsłaniamy królewską ławeczkę pani Fryderyki von Redden, a dwa lata temu odsłoniliśmy szklaną tablicę poświęconą Goethemu. Ja napisałem takie widowisko muzyczne Goethe, profil podwójny. Odbyła się premiera w Teatrze w Jeleniej Górze. Starym Goethem był Andrzej Sewery, młodym Goethem Marcin Januszkiewicz, jeszcze były kobiety Goethego. I mówię o tym dlatego, żeby podkreślić, jakie piękne są miejsca, jacy piękni są ludzie i nawet o tym nie wiemy. I tam właśnie też bywał Janusz Majewski w Łomnicy, to jest tuż przy Wojanowie i razem spędzaliśmy piękny czas. Mm-hmm. No, rozmarzyłam się troszkę, ale wolałabym jednak na te Mazury garbatę. Słowo. Wiesz, nie, ja jednak wolę północ. Także ale wiesz, jak tam jest pięknie. No tak, jest ja tak wiem, cudownie. Wiem, tak. Śnieżkę widać. O, dziękuję. Widziałam parę razy w życiu. Cudowne. Słuchaj, tam jest jeden z najpiękniejszych parków, który na początku XIX wieku zrobiła Fryderyka von Redden. Właśnie jeden z najpiękniejszych w Europie. Mm-hmm. No o, dobrze, to sprawdzimy ewentualnie. Czy masz to słowo, czy będziemy mam już kończyć naszą... No, to dobrze. Słucham. To słowo brzmi magia. Magia. Czy Michał tak słyszy? Magia. Ale ma sporo czasu, tydzień, żeby coś wymyślić na ten temat. Magia radia, magia filmu. A nie, interpretacji to proszę nam nie podpowiadać. To my sobie sami to myślimy. To tylko był ukłon do ciebie. Dobrze, bardzo dziękuję. Z tą magią radia. Nie, no, przepraszam. No, nie, i do Janusza. No, dobrze. I do naszej ekipy, do Eli i Michała. Dobrze, oczywiście, cieszymy się bardzo. Oczywiście. I do państwa, którzy nas masowo słuchają. Co prawda tych mas nie widzę na przykład na ekranie komputera, ale jest pan Paweł, który bardzo nas lubi i bardzo mu dziękuję, że do nas dołączył. Właśnie za 17 minut druga. Nie powiedzieliśmy jeszcze o teatrach telewizji, bo tak przemknęliśmy się ponad tymi książkami, dokumentami, filmami fabularnymi i tak dalej, ale przecież on też namiętnie realizował właśnie sztuki w teatrze telewizji. No muszę powiedzieć, że ja podziwiam, że dokonał czegoś takiego jak dwukrotne i to w odległości, nie wiem, chyba jakieś 30, 20 kilku lat zrealizował tę samą sztukę, który napisał pewien... Swojego autorstwa. O, spaliłeś. Chciałam powiedzieć, że pan Clark napisał. Patrick Clark, tak. Występował Patrick G. Clark. Tak, występował pod tym pseudonimem, kiedy pisał a la Joe Alex, czy nie wiem kto, kogo tam naśladował. No, brytyjskich klasyków oczywiście, kryminału naśladował. No i myślę tutaj o upiorze w kuchni. I to strasznie śmieszne rzeczywiście jest, no i strasznie straszne. Lubisz też to? Nie widziałem. Upiora w kuchni nie widziałeś? No, trzeba szczerze o tej porze mówić, więc nie widziałem. Nie, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale możesz mi opowiedzieć. Nie, na pewno nie opowiem. Widziałam oczywiście wiele razy, bo bardzo lubię tę komedię kryminalną, czyli taką kobrę naturalnie. Więc zajrzyj na VOD, którą dzisiaj tak jakoś polecam. Myślę, że to nie jest zabroniona reklama. Można zobaczyć Upiora w kuchni właśnie wyreżyserowanego przez Janusza Majewskiego i to dwa razy z dwiema różnymi oczywiście obsadami, bo to są lata 70. i 90. Wiesz, no to jest naprawdę wyczyn. No tak chciałam jeszcze ten wątek podjąć. To co, no za 15 minut druga, to pewnie już będziemy się rozstawać. To nie jest łatwe słowo. No tak się mówi. Tak, ale wiesz, trzeba mieć dobrą dykcję. O tej porze nie zawsze wszyscy ją mamy. Ale jeszcze na koniec mogę opowiedzieć o jednym spotkaniu. Takim, ale 30 sekund, no to proszę. Otóż gdzieś w listopadzie chyba była w Kinie Kulturze, pokazany był film Sublokator. Byłaś na tym może? No, teraz będzie wymiana. Nie byłam. Ja wiem, że to słynny film. No dobrze. Tak. I słuchaj, potem z Januszem, z Magdą Zawadzką, z moją żoną i z jakąś jego przyjaciółką, która przyjechała z Anglii, poszliśmy na kolację tam na dół. Byliśmy sami. I nagle się coś takiego stało, że ten film ożył w postaci Magdy Zawadzkiej, która w tym filmie jest 18-latką i to jest rola oscarowa absolutnie. I pamiętam, że wtedy odebrałem to tak, że rzeczywiście dzieje się jakaś magia, że ten film ich wszystkich odmłodził. I Janusz Majewski był wtedy taki jak w latach 60., mówił takim językiem. To tyle chciałem tak przynudzić na koniec, że są tak piękne chwile, które zostają na zawsze. Tak, właśnie o tych chwilach chcieliśmy sobie pomyśleć. W tę sierpniową noc, wciąż jeszcze króciutką, ona gdzieś tak koło 5, przynajmniej w Warszawie, zakończy się, czyli wzejdzie słońce. Jacek Cygan był naszym gościem. Chciałem serdecznie podziękować. Było mi z wami bardzo dobrze, mówię o całej ekipie radiowej, tobie szczególnie za zaproszenie i Januszowi. Aha, Janusz. No to dla ciebie, ale coś będziemy się tutaj rozczulać. Właśnie. Okay. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jacek Cygan, cudownie. Wracaj do nas. Wracaj. Tak. No pewnie, że byłoby fajnie z Januszem tu posiedzieć, ale jeszcze kiedyś się pewnie spotkamy. A teraz już pędzimy do naszego kącika aktualności, w którym najpierw porozmawiamy, ale króciutko, bo fatalne jest połączenie telefoniczne, już sprawdziłam, z Krzysztofem Czyżewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię do państwa z Krasnogródy, odległej aż pod samą granicę polsko-litewską, skąd mam przyjemność zaprosić państwa na pamiętanie Miłosza, tak jak to każdego roku już jest tradycją w Dworze Miłosza w Krasnogródzie, że pamiętamy go w dzień śmierci 14 sierpnia, ale ponieważ w tym roku dwie ważne daty się zbiegają, zarówno 20 lat od śmierci Czesława Miłosza, jak i 100 lat Zbigniewa Herberta, to postanowiliśmy ten czas poświęcić im obu i pamiętać Miłosza i Herberta razem i to pamiętać ich właśnie, mając w świadomości, ile ich łączyło, jaki szmat drogi wspólnie przybyli, jak na siebie wzajemnie oddziaływali, jak przeżywali bardzo trudne też osobiste momenty konfliktów i jak sobie potem z tym wspaniale radzili, przekładając to również na poezję. Więc będą tradycyjne wydarzenia podczas pamiętania Miłosza, takie jak msza w kościółku w Żegarach 14 sierpnia o godzinie 16, którą dedykujemy co roku Miłoszowi, a potem wieczorem tego dnia takie zbiorowe, misteryjne czytanie wierszy w Amfiteatrze Niewidzialnego Mostu w Krasnogródzie, tym razem wierszy zarówno Czesława Miłosza, jak i Zbigniewa Herberta. A potem sympozjum będzie miał takie trzy ścieżki tematyczne. Pierwsza to duchowość wiersza, druga poezja jako pamięć, a trzecia demony historii. i każdy dzień rozpoczynać będziemy taką debatą, tym tematom poświęconą, a potem także czytaniu konkretnych wierszy. I towarzyszyć nam będą zarówno pisarze, krytycy literaccy, jak i poeci. Będzie z nami Marianna Kijanowska, Danna Piwkowska, Irena Grudzińska-Gross, Ryszard Krymicki, Adam Michnik, Krzysztof Pomian i wielu innych znamienitych gości. Więc towarzyszyć temu też będą projekcje filmowe, wystawy, warsztaty. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam nie tylko do udziału w tych najważniejszych wydarzeniach, jak czytanie wierszy, ale po prostu też w rozmowach, udział w warsztatach i po prostu w spędzeniu z nami tych trzech pełnych, intensywnych, poetyckich dni między 14 a 16 sierpnia. I to już jest w zasadzie zapowiedź kolejnej aktualności, proszę Państwa, a zarazem muzyczna odpowiedź Michała na wytypowane tydzień temu słowo klucz. Kto zgadnie, jakie to było słowo? Czas na zastanowienie, bo właśnie mamy też nie najlepsze połączenie z Wrocławiem, z Tomaszem Manem. Dobry wieczór i dobry wieczór nad ranem. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do Wrocławia na scenę Teatru Letniego, Teatru Po Kolei. Będzie to seria spektakli na pograniczu performansu, muzyki i sztuk plastycznych realizowanych na podstawie moich sztuk. Będą występować aktorzy wybitni i znani i lubiani, czyli Kamila Barr, Zdzisław Wardeń i Andrzej Chyra. Dźwięk realizowany będzie na scenie przez aktorów i muzyków za pomocą instalacji muzycznych i dźwiękowych przygotowanych przez Pawła Romańczuka, twórcy małych instrumentów. Odbył się wczoraj premierowy pokaz. Zapraszam 9, czyli dzisiaj, w piątek, o godzinie 17.30 na Dworzec Główny we Wrocławiu, sala sesyjna obok BWA. Spektakl niezwykły w wykonaniu Kamili Barr, która będzie opowiadać o tym, że miłość jest w życiu najważniejsza i będzie to w formie takiego audioteatru, który realizowaliśmy w PSW w ciągu ostatnich 2 lat. Będzie to taka migracja do Wrocławia na scenę letnią. Teatr Po Kolei powstał dzięki pomocy PKP BWA Wydziałowi Kultury we Wrocławiu i panu prezydentowi Jackowi Cutrykowi. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy. Letnie dni, wieczorne, można posłuchać i też zobaczyć, jak dźwięk się wydobywa z głosu ludzkiego oraz różnych instrumentów i antyinstrumentów, które przygotował nam twórca małych instrumentów. Żyjmy w świecie miłych dźwięków i niebanalnej miłości. Może być, dobrze. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. When you say she's looking good she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl. No tak, bo tak to się kończyło właśnie, czego Tomek nie może pamiętać. Te dwie piosenki dla niego z czasów, kiedy go jeszcze nie było na świecie. Ale Tomasz tam ma, jak wiemy, zawsze o miłości pisze i tworzy swój teatr. No, różnie tam miłość wygląda, ale okej. Okay. Prawa autorskie. A miłość to właśnie, przepraszam, przełykam. Ze wzruszenia, bo mnie te piosenki sporo mówią. A miłość to właśnie jedno z tych słów kluczy, które zaproponowaliśmy tydzień temu w Trójce pod Księżycem z Gdańska. Jeszcze nam parę słów pozostało na przyszły tydzień plus owo słowo od naszego dzisiejszego gościa, czyli Jacka Cygana. No i tak, to słowo zinterpretował Michał Żołądkowski wraz z Elą Różycką. Czuwali tej sierpniowej nocy. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję państwu, panu Pawłowi, który do nas tak heroicznie napisał. Może jeszcze ktoś nas słuchał poza panem Pawłem. No i do usłyszenia w przyszłą piątkową, długo weekendową noc. No to miłości życzymy, na co? Searching for a searching for a heart.